ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। 14वें अधिकरण के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व बताया गया। आत्मा में जो कर्तृत्व बताया गया वह वास्तविक है, ऐसी मान्यता है मीमांसकों की। मीमांसकों की इस मान्यता को गलत बताते हुए ये कहा जा रहा है कि आत्मा में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं, औपाधिक है, कल्पित है। आत्मा के औपाधिक कल्पित्व तथा औपाधिक कर्तृत्व तथा स्वतः अकर्तृत्व को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। इसीलिए पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान ने आत्मा स्वतः अकर्ता है, बुद्धियादि उपाधि निमित्तक आत्मा में कर्तृत्व है, इस बात को बताया। और फिर इसी अर्थ में इस अधिकरण का जो सूत्र है यथाच तक्षोभ यथा, इसका समन्वय कर रहे हैं। तो यथाच तक्षा उभयता इस सूत्र में बताया गया दृष्टांत। तो तक्षा यानी बढ़ई, जैसे फर्नीचर आदि का कर्ता होता है बसुला आदि उपकरणों की अपेक्षा से, स्वतः तो उसमें अकर्तृत्व ही है, मात्र बसुलादि उपकरण न हो और अकेला बढ़ई हो तो वह फर्नीचर आदि नहीं बना सकता काष्ठों से, लकड़ियों से, उसे औजारों की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ हुआ कि औजार सापेक्ष कर्तृत्व है फर्नीचर आदि का तक्षा में, और औजार आदि न हो तो अकर्ता है। ऐसे ही शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सापेक्ष कर्तृत्व आत्मा में है, और जब ये नहीं होते हैं तो आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं होता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में आत्मा का शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग रहता है, इसलिए वह कर्ता भी जागृत और स्वप्न अवस्था में अपने आप को मानता है और दुखी भी होता है। गहरी नींद में आत्मा अकर्ता है, क्योंकि कर्तृत्व की निमित्तभूत जो उपाधि है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उनके साथ नींद में आत्मा का संसर्ग नहीं है, उपाधि का आत्मा के साथ संसर्ग नहीं है, इसलिए आत्मा अकर्ता है, सुखी है नींद में। नींद में किसी को कोई दुख नहीं होता, और नींद में न तो कोई यज्ञादि का अनुष्ठान कर सकता है गहरी नींद में, न तो गंगा स्नान कर सकता है, न तो जप कर सकता है, न स्तोत्र पाठ कर सकता है, न किसी की हत्या कर सकता है। विहित कर्म या निषिद्ध कर्म करने के लिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का संबंध आवश्यक है। वो नहीं है तो विहित कर्म धर्म और निषिद्ध कर्म अधर्म दोनों में से एक भी नहीं हो सकता। गहरी नींद में दोनों का भी कर्ता नहीं है, धर्म का भी अधर्म का भी आत्मा, लेकिन सुखी है तब भी। हाँ, मन बुद्धि सब शांत होते उस समय, अभिव्यक्त नहीं रहते, अपना कारण जो अज्ञान है उसमें विलीन हो जाता है। तो इसलिए वहां पर कर्ता भी नहीं, दुखी भी नहीं। ऐसे ही मोक्ष अवस्था में नींद के तरह ही, नींद में जैसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का संसर्ग नहीं है, इसलिए अकर्तृत्व है, सुखी है। मोक्ष में भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का संसर्ग नहीं होता और दुख भी नहीं होता, सुखी सुखी आनंद ही आनंद रहता है। तो ये जो दो अवस्था हुई, सुसुप्ति और मुक्ति अवस्था, इन दो अवस्थाओं में तो आत्मा का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ संसर्ग न होने से आत्मा में अकर्तृत्व है, कर्तृत्व का अभाव है। जागृत और स्वप्न में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का संसर्ग आत्मा के साथ होता है तो कर्तृत्व भी रहता है। तो ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप उपाधि के संसर्ग से ही आत्मा में कर्तृत्व है, जागृत स्वप्न में देखा जा रहा है। और जब इनका संबंध नहीं होता सुसुप्ति में और मुक्ति अवस्था में, तो कर्तृत्व भी नहीं रहता। इसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार कहा जाता है। इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से आत्मा में कर्तृत्व शरीरादि उपाधि निमित्तक है, ये सिद्ध हुआ। जैसे तक्षा में उपकरणादि सापेक्ष कर्तृत्व है और उपकरणादि निरपेक्ष तक्षा अकर्ता है। और ये जो आत्मा में मीमांसक कहना चाहते थे कि शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं के द्वारा आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व माना जाए, तो कहते हैं शास्त्रार्थवत्वादि हेतु की सिद्धि तो आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व मानने से भी हो जाती है, उसके लिए वास्तविक कर्तृत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। औपाधिक कर्तृत्व का अनुवाद करके यजेत इत्यादि विधि वाक्य केवल अभ्युदय काम पुरुष को अभ्युदय मोक्ष का साधन यागादि को बताता है, और इसलिए निश्चित होगा कि आत्मा में औपाधि की कर्तृत्व है, अभी देखी कर्तृत्व है। और जैसे विधि वाक्य आत्मा के अविद्यक कर्तृत्व का अनुवादक है, ऐसे उपनिषदों में भी जो कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्यादि जीव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त पद हैं, वे आत्मा में औपाधिक ही कर्तृत्व का अनुवाद करते हैं, अपूर्व रूप से ज्ञापन नहीं करते। तो इस प्रकार ये आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व का निरूपण होने से बृहदारण्यक उपनिषद में स्वप्न अवस्था में जो विहार और उपादान बताया गया है, एक प्रकार से वे भी औपाधिक ही हैं, आविद्यक ही हैं, स्वतः आत्मा के नहीं हैं, यह बात बताई गई। उनका भी वहां पर आविद्यक विहारादि का श्रुति ने अनुवाद मात्र किया है, इसे तयो अपि अनुवाद रूपत्वात् इससे कहा गया। और ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु इत्यादि से पूर्व पक्षी यानी मीमांसक व्यभिचार की आशंका करते हैं। व्यतिरेक व्यभिचार की, व्यतिरेक व्यभिचार होता है तब यदि उपाधि न हो, तब भी आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हो, तब तो उपाधि सत्वे कर्तृत्व सत्वम उपाधि अभावे कर्तृत्वाभाव, ये जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार हैं वो माने जाएंगे, ठीक है, उपाधि के रहते हुए कर्तृत्व रहे। और उपाधि न हो और कर्तृत्व भी आत्मा में न हो तब भी व्यतिरेक सहचार माना जाएगा, और यदि उपाधि न हो तब भी आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत हो रहा हो यदि, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कर्तृत्व को व्यतिरेक व्यभिचारी उपाधि का। उपाधि न हो और कर्ता आत्मा बने बिना उपाधि के ही, तो फिर वह औपाधिक कर्तृत्व नहीं माना जाएगा, आत्मा का वास्तविक कर्तृत्व माना जाएगा। जैसा अग्नि का औष्ण्य वास्तविक है, स्वरूप है, स्वभाव है, तो इसकी आशंका मीमांसक कर रहे हैं ननु इत्यादि से। और ये कहा कि स्वप्न अवस्था में इंद्रियादि उपाधि के स्वस्व व्यापारों से उपरत हो जाने पर भी श्रुति जीव का अपने शरीर में विहार बता रही है, यानी विचरण बता रही है। तो ये जो इंद्रियों के निर्व्यापार होने के बाद भी आत्मा यदि कुछ करता है, तो इंद्रियादि रूप उपाधि के अभाव काल में यदि आत्मा से कोई क्रिया होगी, तो वह होने वाली क्रिया यह सिद्ध करेगी कि आत्मा स्वतः ही करता है, उसमें वास्तविक कर्तृत्व है, उपाधि निमित्तक नहीं। जैसे अग्नि में औष्ण्य है, ऐसा आत्मा में कर्तृत्व है, ये सिद्ध होगा, और ये मीमांसकों का पक्ष है। इसी दृष्टि से मीमांसकों ने ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तत इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वं आवहति तथा उपादानेपि तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय करणेषु कर्मकरण विभक्ति श्रूयमाने केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वं गमयतः। इतने ग्रंथ से मीमांसकों ने यही शंका की कि स्वप्न अवस्था में जब इंद्रियां अपने अपने व्यापारों से उपरत हैं, तो श्रुति ये बताती हैं कि अपने शरीर में जीव अपनी इच्छा के अनुसार घूमता है। स्वे शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, ये श्रुति है। कब? तो संधे स्थाने, क्या मतलब? स्वप्न अवस्था में। और स्वप्न अवस्था कैसी है? तो है प्रसुप्तेषु करणेषु, तो करण यानी इंद्रिय रूप उपाधि प्रसुप्त हो गई है, यानी निर्व्यापार हो गई है, व्यापार रहित हो गई है, तो वहां इंद्रिय रूप उपाधि नहीं है, तब भी आत्मा का विहरण श्रुति बता रही है। यह विहरण बता रहा है कि केवल आत्मा करता है, केवल आत्मा यानी निरुपाधिक आत्मा, निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व इस श्रुति से एक प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और वेदांतियों के मान्यता के अनुसार यदि करण विशिष्ट आत्मा करता है, तब तो करण भी कर्तृकोटि में चला जाएगा, कर्ता होगा। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में होती है, तो कर्ता के कोटि में आने वाले करणों में कर्तृ विभक्ति सुनाई देनी चाहिए, न कि करण तथा कर्म विभक्ति। लेकिन इस श्रुति में करणों में करण विभक्ति तथा कर्म विभक्ति है, ये कहा गया कि तथा उपादानेपि इत्यादि में कि तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति करणेषु कर्म करण विभक्ति श्रूयमाणे केवलस्यात्मनः कर्तृत्वं गमयतः। तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम में विज्ञान शब्द का अर्थ है करण, इंद्रिया, और उनमें विज्ञान शब्द जो करण का परामर्शक है, तो यहाँ पर वह कर्ता का विशेषण होने से होनी चाहिए थी प्रथमा विभक्ति, लेकिन तृतीया विभक्ति हो गई, और विज्ञानम में भी प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए थी, हो गई द्वितीया विभक्ति। तो ये जो विज्ञानम में द्वितीया विभक्ति यानी कर्म विभक्ति, और विज्ञानेन में जो तृतीय विभक्ति यानी करण विभक्ति है, श्रुति में सुनाई दे रही है, वह ये ज्ञापन करती है कि इंद्रियों निरुपाधिक आत्मा में कर्तृत्व है, केवल आत्मा में कर्तृत्व है, और उपादान के प्रति तो करण है इंद्रिया। इस प्रकार की ये मीमांसकों की शंका है, इसका निराकरण अत्रोच्यते इत्यादि से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। न तावत् संधे स्थाने, इसका अवतरण है टीका में, स्वप्न विहारे तावत् उपाध्याभावो असिद्ध इत्याह न तावत् संधे इति। कहते हैं मीमांसक वेदांतियों की मान्यता में जिस स्वप्न रूपी दृष्टांत में व्यतिरिक व्यभिचार दिखाना चाह रहे हैं, वहां पर व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है, उपाधि का अभाव दिखाना चाहते हैं स्वप्न में मीमांसक। लेकिन भाष्यकार भगवान सिद्धांति की ओर से कह रहे हैं कि स्वप्न अवस्था में उपाधि का अभाव नहीं है, वहां पर भी उपाधि है, भले ही बाह्य इंद्रिय रूप उपाधि न हो, लेकिन मन रूप उपाधि, अंतःकरण रूप उपाधि स्वप्न अवस्था में भी रहती है, स्वप्न उपाधि है। इसे कह रहे हैं कि स्वप्न विहारे तावत उपाधि अभावो असिद्ध। स्वप्न अवस्था में जो श्रुति विहार बता रही है, वो निरुपाधिक आत्मा का विहार नहीं बता रही है, वहां पर भी आत्मा की उपाधि में से अंतकरण रूप उपाधि विद्यमान है, बाह्य इंद्रियारूप उपाधि न होने पर भी, अंतकरण रूप उपाधि होने से उपाधि का अभाव नहीं कहा जा सकता, उपाधि का अभाव असिद्ध है। इसलिए वहां उपाधि है तो कर्तृत्व भी है, तो ये अन्वय सहचार ही है, वहां व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। इसे भाष्कर भगवान न तावत इत्यादि से बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, न तावत संधे स्थाने अत्यंतम आत्मनः करण विरमणम अस्ति। संध्य शब्द का अर्थ है स्वप्न, और स्थान शब्द का अर्थ है अवस्था, इसलिए संधे स्थाने यानी स्वप्न अवस्था में आत्मनः अत्यंतम करण विरमणम तावत नास्ति, ऐसा अन्वय करिए। आत्मा के करणों का आत्यंतिक विरमण नहीं है। विरमण शब्द का अर्थ है अभाव। तो स्वप्न अवस्था में उपाधि का सर्वथा अभाव नहीं है, ये अर्थ निकलेगा। आत्यंतिक करण विरमण का तो अर्थ हो जाएगा करणों का अभाव, और नास्ति का अर्थ निकलेगा अभाव का अभाव, प्रतियोगी स्वरूप होता है, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा कि वहां पर करण है। दो बार निषेध अर्थक जब न आता है तो उसका अर्थ निकलता है भाव। तो एक प्रकार से विरमणम शब्द ने एक अभाव को बताया और एक न अभाव को बताया, तो दो बार अभाव आने से भाव अर्थ निकलेगा, अभाव का अभाव। तो संधे स्थाने आत्मनः अत्यंतम करण विरमणम नास्ति, स्वप्न अवस्था में आत्मा की उपाधिभूत करणों का अत्यंताभाव नहीं है, सर्वथा करणों का अभाव नहीं है, क्यों कि वहां पर बाह्य इंद्रिया न होने पर भी अंतःकरण विद्यमान है, इसे श्रुति बता रही है। वही बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है कि सधी ही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति इति तत्रापि धी संबंध श्रवणात्। तो सधी स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति, तो धिया सहित सधी, ये सधी शब्द का अर्थ है, सधी में धी शब्द का तो अर्थ हो जाएगा अंतकरण बुद्धि, और सधी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि सहित। जो आत्मा है वह स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति, स्वप्न रूप से विवर्तित होकर के इमं लोकम यानी ये जो जागृत कार्यक्रम संघात है इसका अतिक्रमण करता है, यानी इसमें से अहंता को हटा लेता है। इमं लोकम शब्द से लेना जागृत कार्यक्रम संघात, और जागृत कार्यक्रम संघात के संघात का अतिक्रमण है, इसमें से अहम अभिमान का व्यावर्तन, अहम अभिमान को निकाल लेना। तो ये जीव जो है बुद्धि रूप उपाधि वाला होकर के बुद्धि सहित स्वप्न रूप से विवर्तित हो जाता है, और स्वप्न अवस्था में जो वासना से कल्पित एक कार्यकरण संघात विशेष है यानी शरीर विशेष है उसको मैं के रूप में पकड़ता है, और जागृत शरीर को छोड़ देता है। छोड़ देता का मतलब वहां से अहंता को हटा लेता है। ये श्रुति स्वप्न अवस्था में भी बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध बता रही है। ते कह रहे हैं कि सधी स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति इति तत्रापि धी संबंध श्रवणात्। तत्रापि यानि स्वप्ने भी, तत्र शब्द का अर्थ है स्वप्ने। तो स्वप्न अवस्था में भी संबंध यानि बुद्धि संबंध सुना जा रहा है इस श्रुति में। इससे निकलता है कि स्वप्न अवस्था में संपूर्ण उपाधि का अभाव नहीं है, बाह्य इंद्रिय रूप उपाधि का भले ही अभाव हो लेकिन अंतकरण रूप उपाधि स्वप्न में भी रहती है, और उसके रहने से वहां विहार हो रहा है। तो विहार का कर्तृत्व तो जो आत्मा में है वो अकेले आत्मा में नहीं, बुद्धि सहित आत्मा में है, तो बुद्धि सहित आत्मा में है का मतलब सोपाधिक आत्मा में ही हुआ, इसलिए औपाधिक ही कर्तृत्व हुआ, सर्वथा उपाधि का अभाव नहीं है, इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार नहीं अपितु अन्वय सहचार है। वहां उपाधि सत्वे कर्तृत्व सत्वम इसे माना जाता है अन्वय सहचार, वो अन्वय सहचार है, और उपाधि अभावे कर्तृत्व अभाव इसे कहा जाता है व्यतिरेक व्यभिचार, वो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है, उपाधि अभावे कर्तृत्व सत्व नहीं है, उपाध्याभावे कर्तृत्व सत्वम नहीं है। इति तत्रापि धी संबंध श्रवणात्, तो जैसे श्रुति स्वप्न अवस्था में अंतकरण का संबंध बता रही है, ऐसे स्मृति भी स्वप्न अवस्था में बाह्य इंद्रियों का उपरम हो जाने पर भी अंतकरण अनुपरत रहता है इसे बता रही है। तो श्रुति का ही अनुसरण करने वाली स्मृति को भी भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, तथा च स्मरन्ति इंद्रियाणाम उपरमे मनोनुपरतम यदि सेवते विषयान एव तद विद्यात स्वप्न दर्शनम इति। कहते हैं स्वप्न अवस्था क्या है, तो स्वप्न अवस्था का ये लक्षण है एक प्रकार से कि इंद्रियाणाम उपरमे सति, बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों का उपरम हो जाए, वे निर्व्यापार हो जाए, ये काम नहीं कर रही है जिस अवस्था में बाह्य इंद्रियां, लेकिन मन जो है अनुपरत है का मतलब व्यापार युक्त है, व्यापार रत है, व्यापार से उपरत नहीं है, उपरत का तो अर्थ होता है व्यापार बंद कर दिया, और अनुपरत का अर्थ होता है व्यापार कर रहा है, व्यापार रत है, व्यापार से युक्त है। तो मन तो चल रहा है, इंद्रियां बंद है, ऐसी स्थिति इंद्रियों का व्यापार बंद और मन का व्यापार शुरू है जिस अवस्था में, तो समझना चाहिए और मन व्यापार से युक्त है और विषयान सेवते अनुपरतम मन विषयान सेवते, विषयों का सेवन कर रहा है का मतलब ग्रहण कर रहा है, तो समझना चाहिए कि तत् यानी वह स्वप्न दर्शन है यानी स्वप्न अवस्था है, स्वप्न स्थान है वो। तो ये स्मृति भी स्वप्न अवस्था में मन का व्यापार से युक्त होना बता रही है, तो मन रूपी उपाधि स्वप्न अवस्था में होती है, आत्मा निरुपाधिक नहीं होता स्वप्न अवस्था में। और वेद ये भी बताता है कि इच्छा क्रोध संशय निश्चय सुख दुख आदि जो धर्म है वृत्तियां हैं, ये अंतकरण के धर्म है, और ये सब स्वप्न में रहते हैं कि नहीं, स्वप्न में इच्छा होती है कि नहीं, और स्वप्न में क्रोध भी आता है कि नहीं, और स्वप्न में दुख भी होता है, स्वप्न में सुख भी होता है, ये सब मन के धर्म है, मन के गुण हैं, मन के आश्रित रहते हैं, और धर्म बिना आश्रय के नहीं रहा करते हैं। ये मन का परिणाम होने से परिणाम बिना परिणामी के नहीं रहेगा। क्या स्वप्न में आत्मा तो रहता ही है और उद्भूत संस्कारों से युक्त मन उपाधिक आत्मा वो सब कर रहा है, जैसे जागृत अवस्था में मन, इंद्रिया और जागृत अवस्था के शरीर से युक्त आत्मा करता है, ऐसे स्वप्न में सब व्यापार मन से युक्त आत्मा स्वप्न देखता है, ये बताया जा रहा है। तो यानी स्वप्न अवस्था में मन रहता है, इसको पहले एक तो सदी स्वप्नो भूत्वा इस श्रुति से बताया, और इंद्रियाणाम उपर में मनोनुपरतम यदि इस स्मृति से भी बताया कि स्वप्न में मन रहता है, एक अनुमान भी यानी युक्ति भी स्वप्न अवस्था में मन रहता है इस अर्थ की निश्चायक युक्ति भी बताई जा रही है, तर्क बताया जा रहा है, युक्ति कहो तर्क कहो अनुमान कहो। तो श्रुति से बताया गया अर्थ यदि युक्ति से भी सिद्ध हो जाए और दृढ़ माना जाता है, वो उसमें दृढ़ता आ जाती है, तो श्रुति ने तो बताया ही कि स्वप्न अवस्था में आत्मा अकेला नहीं है, उसके साथ मन है, मन से युक्त है। ये श्रुति ने यानी वेद ने भी बताया और स्मृति यानी पौरुषेय ग्रंथ ने भी बताया, शिष्टों ने भी बताया। और श्रुति स्मृति के द्वारा बताया गया जो अर्थ है वह युक्ति से भी निश्चित होता है, इसे बताने के लिए आगे वाला वाक्य है भाष्य में कि भाष्कर भगवान ये बताते हैं, कामादयश्च मनसो वृत्तयः इति श्रुति। तो श्रुति ये बता रही है कि कामादि मन की वृत्तियां हैं, वृत्तियां ने धर्म है, परिणाम है, और धर्म बिना धर्मी के नहीं रहते। जैसे औष्ण्य और प्रकाश तेज का धर्म है, वो बिना तेज के नहीं रहेगा। गंध पृथ्वी का धर्म है, वो पृथ्वी के बिना नहीं रहेगा। धर्म अपने धर्मी के साथ ही रहता है। तो ये काम यानी इच्छा और आदि शब्द से क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, दुख, सुख ये सब लेना कई हैं, निश्चय ये सब मन के धर्म है, मन इनका धर्मी यानी आश्रय है। तो मन के धर्म होने से वह बिना मन के नहीं रहेंगे, ये जहां दिखेंगे मानना पड़ेगा वहां इनका आश्रयभूत मन है। जिस अवस्था में भी इनका अनुभव होगा, इच्छा सुख दुख राग द्वेष क्रोध आदि जहां पर भी होंगे तो उनका आश्रयभूत मन वहां पर जरूर होगा, बिना मन के ये नहीं रहते। मन के गुण होने से मन इनके साथ, मन के आश्रित ही रहेंगे। हाँ, तो जागृत अवस्था में तो ये है तो मन भी है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं। तो स्वप्न में भी ये रह रहे हैं, इच्छा स्वप्न में भी होती है, राग द्वेष स्वप्न में भी होते हैं, क्रोध लोभ स्वप्न में भी आता है, सुख दुख स्वप्न में भी होते हैं, ये सब मन के धर्म है, बिना मन के रह नहीं सकते। जैसे औष्ण्य जो है बिना अग्नि के हो नहीं सकता, ऐसे बिना मन की इच्छा आदि संभव नहीं है। और स्वप्न में है इसका अर्थ है कि स्वप्न में मन भी है, इसलिए अकेला आत्मा नहीं है, वहां इच्छा आदि का आश्रयभूत मन भी है स्वप्न में। और उस मन रूप उपाधि वाला आत्मा स्वप्न में बताया गया जो अपने शरीर में विहरण है उसका कर्ता है, वो मन उपाधिक आत्मा कर्ता है, अकेला आत्मा कर्ता नहीं है। इसे युक्ति से भी इस सिद्ध किया जाता है, ये युक्ति हुई। इसलिए कहा कि कामादयश्च मनसो वृत्तयः इति श्रुति ही, और ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते, ताहा यानि कामादयः वृत्तयः, ता शब्द से ग्राह्य है, कामादि वृत्तियां स्वप्ने दृश्यन्ते, स्वप्न में देखी जा रही है। इसलिए उन वृत्तियों का आश्रयभूत, कामादि वृत्तियों का आश्रयभूत मन भी वहां है, ये निश्चित होगा। तो तद विद्या क्या है? आगे है, तस्मात् स मना एव स्वप्ने विहरति। तस्मात् का अर्थ है मन के कामादि धर्मों से मन का स्वप्न में अस्तित्व निश्चित होने से, ये निश्चित हुआ कि स्वप्न अवस्था में अकेली आत्मा नहीं है अपितु मन से युक्त आत्मा है, और स्वप्न में जो विहार हो रहा है, विचरण हो रहा है, घूमना हो रहा है, वह अकेली आत्मा नहीं कर रही है अपितु मन के साथ कर रही है। इसलिए लिखा कि स मना एव स्वप्ने विहरति, स्वप्न अवस्था में जो विहरण हो रहा है वह मन युक्त आत्मा का हो रहा है। अब भाष्य में विहारोपी च तत्रत्यो वासनामय एव न तु पारमार्थिको अस्ति, ये जो वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। विहारस्य मिथ्यात्वात् तत्कर्तृत्वम् अपि मिथ्या इति आह विहारोपी इति। तते स्वप्न अवस्था में जो विचरण हो रहा है आत्मा का, वह विचरण वास्तविक नहीं है, मिथ्या है यानी कल्पित है। तो कल्पित विहरण का कर्तृत्व भी आत्मा में वास्तविक नहीं होगा, कल्पित ही होगा। कल्पित क्रिया है तो उसका कर्तापना भी कल्पित ही रहेगा। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा जा रहा है कि विहारोपी च तत्रत्यो वासनामय एव, तत्रत्यः यानी स्वप्नस्थ, तत्रत्यः शब्द का अर्थ है कि स्वप्न में जो आत्मा का विहार रूप व्यापार बताया गया वह वासनामय है यानी कल्पित है, उद्भूत संस्कार से मात्र वैसा प्रतीत हो रहा है। कभी जागृत अवस्था में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जहां विचरण किया हुआ है वहां का संस्कार बुद्धि में पड़ जाता है और वह संस्कार प्रकट हो जाता है तो वैसा ही स्वप्न में दिख जाता है। बस यही स्वप्न में संस्कार का उद्भूत होने से उसके विषय का दिखना ही विहरण है। तो वासनामय एव न तु पारमार्थिको अस्ति, वासनामय का अर्थ हुआ कल्पित। तो तत्रत्य विहार यानी स्वप्नस्थ विहार वासनामय ही है का अर्थ है कल्पित ही है, न तु पारमार्थिको अस्ति वास्तविक नहीं है। तथा च श्रुति ही इवाकार अनुबद्धम एव स्वप्न व्यापारम वर्णयति। तो श्रुति भी स्वप्न व्यापार को मिथ्या ही बताती है इव शब्द का प्रयोग करके, इसलिए कह रहे हैं कि तथा च श्रुति ईवाकार अनुबद्धम एव स्वप्न व्यापारम वर्णयति। ईवाकार अनुबद्ध यानी ईव शब्द से युक्त स्वप्न व्यापार के वाचक शब्द का प्रयोग करके स्वप्न व्यापार को कल्पित बता रही है। कौन सी श्रुति? तो ये श्रुति है बृहदारण्य की ही। उते वस्त्री भी सह मोदमानो जक्षत उते वापि भयानि पश्यन्। तो उतेव में जो ईव शब्द है इसका अन्वय मोदमानह के साथ है। स्त्री भी सह मोदमान ईव स्वप्न अवस्था में अपने प्रियजनों के साथ विहरण करते हुए हर्षित होता हुआ सा प्रतीत होता है। ईव शब्द का अर्थ है सा यानी सदृश का मतलब वो हर्षित नहीं होता है, मोदमान नहीं होता, मोदमान सा प्रतीत होता है। तो ये ईव शब्द का प्रयोग करके जैसे रस्सी सर्प थोड़ी बनती है, वो सर्प सी दिखती है, सीप चांदी थोड़ी बन जाती है लेकिन चांदी सी प्रतीत होती है, चांदी जैसी प्रतीत होती है, ऐसे ही यहाँ पर श्रुति कह रही है कि स्वप्न अवस्था में कोई वास्तविक प्रियजन ही नहीं है तो उन प्रियजनों के मिलन से जो हर्ष होता है वो हर्ष वास्तविक कैसे होगा, वह हर्ष भी कल्पित है, वो ईव शब्द का प्रयोग करके बताया गया। ऐसे जक्षत उतेव इसमें भी जो ईव है जक्षत के साथ अन्वित होगा और जक्षत का अर्थ है भोक्ता हुआ, यही जक्षत का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार विहारोपी इति इस प्रतीक के बाद में कि जक्षत यानी भुंजान ईव। जक्षत ईव का अर्थ निकलेगा भुंजान ईव, भुंजान का अर्थ है भोक्ता हुआ और ईव शब्द का अर्थ है भोक्ता हुआ सा, वस्तुतः वहां भोग नहीं करता, भोक्ता हुआ सा प्रतीत होता है। और भयानि पश्यन् यहां पर भी ईव शब्द को जोड़ दो, भयानि पश्यन् यानी जंगल में कभी जाता है ऐसा प्रतीत होता है और वहां पर कहीं शेर पीछे लग जाए तो भय करता है, या कोई आतंकवादी सामने आया है और गोली चला रहा है तो भय होता है कि नहीं, ऐसा स्वप्न आ जाए तो वस्तुतः वहां न तो आतंकवादी है न तो शेर है, इसलिए शेर खा नहीं सकता है ही नहीं वास्तविक, तो शेर कल्पित है तो उससे होने वाला भय भी कल्पित है, इसलिए वस्तुतः भय नहीं देखता, भय का अनुभव नहीं करता, भय का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है। ये ईव शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि स्वप्न अवस्था में जो व्यापार हो रहे हैं मोदमान शब्द से बताया गया प्रिय जनों के मिलन से होने वाला हर्ष और जक्षत ईव शब्द से बताया गया जो भोग और भयानि पश्यन् से बताया गया जो भय का अनुभव ये सब वास्तविक नहीं है। ईव शब्द का प्रयोग करके श्रुति कह रही है वासनामय है, कल्पित है, वास्तविक नहीं। तो जैसे श्रुति वर्णन कर रही है ऐसा ही स्वप्न देख करके जगे हुए व्यक्ति भी अपने स्वप्न के अनुभव को जब बताते हैं जागृत अवस्था में तो ऐसा ही बताते हैं जैसा श्रुति ने बताया ईव का प्रयोग करके। ये आगे कहा जा रहा है कि लौकिका अपि तथैव स्वप्नम कथयन्ति। तो लौकिक जन भी तथैव यानी श्रुति ने जैसा बताया वैसा ही स्वप्न का कथन करते हैं। कैसे तो बताया जा रहा है कि आरुक्षम इव गिरिश्रृंगम, कोई चंडी देवी का दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चल करके गया और बाद में उस बड़ा श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मन लगा करके पहाड़ चल रहा है, चढ़ रहा है, तो वही संस्कार उस क्रिया का बुद्धि में पड़ा और फिर सो गया तो संस्कार प्रकट हो जाए, तो फिर अपने कमरे में सो करके देखता है कि चंडी देवी का पहाड़ चढ़ रहा हूं मैं, तो वहां पर हरिया कभी पहाड़ चढ़ने की इच्छा, एवरेस्ट में चढ़ने की इच्छा करता है तो आरुरुक्षुम इव गिरिश्रृंगम, तो वहां हमें एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा सी हुई ऐसा बताता है। हम चंडी पहाड़ पर चढ़े नहीं क्योंकि जगह तो वहीं जगह, जैसे चढ़ते चढ़ते बीच में जग गए समझ लो, तो आधे पहाड़ में जग जाते हैं या जहां बिस्तर पर सोए थे वहीं जग जाते हैं, इससे पता लगता है कि कहीं चढ़े नहीं है, वो चढ़ते हुए से प्रतीत हो रहे हैं और सो करके जगा हुआ व्यक्ति ऐसा ही बताता है, चढ़ा तो नहीं चढ़ा हुआ सा अनुभव किया मैंने। तो गिरिश्रृंगम आरुरुक्षुम इव गिरिश्रृंग, आरुक्षम इव गिरिश्रृंगम, यानी पहाड़ पर चढ़ा हुआ सा मैंने अनुभव किया। और अद्राक्षम इव वनराजिम, राजी का अर्थ है पंक्तियां, तो वनों की पंक्ति यानी घने जंगलों को देखा। वस्तुतः घने जंगल को नहीं देखता, कभी जागृत अवस्था में देखा उसका संसार प्रकट हुआ तो, स्वप्न देखा तो स्वप्न जग करके, जब स्वप्न देख करके जगता है तो ये बताता है कि जंगल सा देखा हमने, वस्तु तो नहीं देखा, देखा हुआ सा ऐसा मान कहता है। ये जो इव शब्द का प्रयोग करके लोक भी अपने स्वप्न का वर्णन करते हैं, वह यही बताते हैं एक प्रकार से उनके अनुभव से कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न में जो कुछ हुआ व्यापार वह कल्पित है, तो स्वप्न का व्यापार कल्पित है तो उसका कर्तृत्व भी कल्पित ही रहेगा, वास्तविक नहीं होगा। आगे हैं तथा उपादानेपि इत्यादि वाक्य, ये दो वाक्य हैं, फिर एक अलग शुरू होगा, तो ये दो वाक्य तो पूरे कर लिए जा। तथा उपादानेपि यद्यपि कर्णेषु कर्मकरण विभक्तिर निर्देश, विभक्ति निर्देश, तथापि तत्संपृक्तस्यैव आत्मनः कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्, केवले कर्तृत्वा संभवस्य दर्शितत्वात्। तो ये कहते हैं कि जैसे विहार सब मन सहित तो आत्मा का एक पहले बताया गया और दूसरे उपादान भी, वैसा ही समझना चाहिए। तथा उपादानेपि यद्यपि कर्णेषु करण कर्मकरण विभक्ति निर्देश, तो जैसे स्वप्न अवस्था में विहरण सद ही आत्मा का हुआ यानी बुद्धि रूप उपाधि सहित आत्मा का हुआ, ऐसा जो उपादान बताया गया है वह उपादान भी यानी ग्रहण भी उपाधि सहित आत्मा ही करता है, ग्रहिता भी उपादाता भी अकेला आत्मा नहीं अपितु करण सहित आत्मा है, तो कहा फिर करण सहित आत्मा है, तो फिर करण में कर्म तथा करण विभक्ति का निर्देश कैसे हुआ? कहते कर्म करण विभक्ति का निर्देश बन सकता है, तथापि कर्म करण विभक्ति का निर्देश होने पर भी आत्मा को समझना कि वह तत्संप्रिक्तस्यैव आत्मनः कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्। तत्संप्रिक्त यानी उपाधि करण जो है उससे युक्त आत्मा में ही कर्तृत्व है उपादान का। केवले कर्तृत्व असंभवस्य दर्शितत्वात्, अकेले आत्मा में कर्तृत्व, स्वतंत्र आत्मा में कर्तृत्व संभव नहीं है, निरुपाधिक आत्मा में, सोपाधिक आत्मा में ही कर्तृत्व है उपादान का भी। तो उपादान का कर्ता सोपाधिक आत्मा है यदि, तो कर्णों में करण विभक्ति तथा कर्म विभक्ति कैसे हुई, इसे बताने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। भवति च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा, योधा युध्यन्ते, योधै राजा युध्यते इति। इससे ये बताया जा रहा है कि करण युक्त आत्मा में ही कर्तृत्व होने पर भी आत्मा के विशेषण भूत करणों में करण विभक्ति हो सकती है, अन्य विभक्ति हो सकती है। तो भवति च इसका अवतरण है लोक टीका में, इसको देखिए पहले। कर्णत्व विशिष्टस्य कर्तृत्वे कर्णेषु कर्तृ विभक्ति स्यात्। कर्णत्व विशिष्ट आत्मा को कर्ता मानेंगे तो करण यानी इंद्रिय के वाचक विज्ञान शब्द से प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, कर्तृ विभक्ति का मतलब। न करण विभक्ति यानी तृतीय विभक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इति उक्तम प्रत्याह यानी उसका खंडन कर रहा है, बता रहे कि लोक में करण कर्ता के विशेषणों में भी तृतीय विभक्ति देखी जाती है। इसका उदाहरण बताया जा रहा है भवति च लोके इत्यादि से, कि भवति च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा, कहते लोक में अनेक प्रकार की विवक्षा देखी जाती है। जैसे युद्ध हो रहा है तो माना जाता है कि योधा युध्यन्ते, सैनिक आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध करने का करने वाले युद्ध के कर्ता के रूप में योधा शब्द से सैनिकों को बताया गया। और कभी कभी कहा जाता है कि दो राजा सेनाओं के द्वारा लड़ रहे हैं आपस में। राजा तो होते हैं अपने महल में रहते हैं, कहीं युद्ध में शस्त्र लेकर के जाते नहीं, लेकिन कहा जाता है कि राजा लड़ रहे हैं। तो योधई राजा युध्यते ऐसा भी कहा जाता है। तो वहां पर योधा जो करता है उनमें भी करण विभक्ति हुई कि नहीं, योधे राजा युध्यते। तो इस प्रकार ये विवक्षा को लेकर के विभक्ति अलग अलग हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया। थोड़ी टीका है, कर्तृष्वपि करण विभक्तिर न विरुध्यते दृष्टत्वात्। कते कर्ता में भी करण विभक्ति का कोई विरोध नहीं है क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, और कर्तृ प्रयोग किया भी गया है कि अस्ति च कर्तृत्व प्रयोग विज्ञानम यज्ञम तनुते। यहाँ पर विज्ञानम में प्रथमा विभक्ति है और विज्ञान एकरण का वाचक शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति भी और करण विभक्ति भी यानी तृतीय विभक्ति भी कर्ता में देखी जा रही है लोक में, तो यहाँ पर भी हो गई श्रुति में, तो कोई आपत्ति नहीं है। इत्यादो इति भाव, इस प्रकार ये अभिप्राय बताया। आगे के जो वाक्य हैं, अस्मिन् अपि च अस्मिन् उपादाने इत्यादि, इसकी अलग से अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 17 तारीख को विजयादशमी के दिन। आज सरस्वती शयन संपन्न होना है, मूल नक्षत्र लगा है 1 बजे के बाद से, और रहना है रात तक। तो मूल नक्षत्र पर शास्त्र बताता है सरस्वती का आह्वान करना चाहिए, उस दृष्टि से आह्वान होगा। और श्रवण नक्षत्र में विसर्जन होता है, वो 16 तारीख को शुरू होकर के रहेगा 17 तारीख को सुबह तक। तो मूल नक्षत्र के समाप्त होने से पहले पहले विसर्जन किया जाता है, तो वो होगा 17 तारीख को विजयादशमी के दिन।